Polskie filety śledziowe Nautica. 9,99 za opakowanie 900 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska nadal wolna od koronawirusa. Minister zdrowia mówi, że nie ma u nas żadnego przypadku zachorowania. Pasażerowie z Włoch i Chin są sprawdzani na lotnisku Chopina. Za chwilę powiemy o tym, jak taka kontrola wygląda. Będzie też o nowych prognozach dotyczących wzrostu gospodarczego. W Polsce nie stwierdzono przypadków zarażenia koronawirusem, ale służby gotowe są i są na to przygotowane. Tak na konferencji prasowej powiedział przed chwilą minister zdrowia Łukasz Szumowski. Już od 3 tygodni 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości. Minister powiedział, jak powinny zachowywać się osoby, które przyjeżdżają do Polski z terenów, gdzie pojawił się wirus. Instrukcja postępowania jest stosunkowo prosta. Jeżeli wracamy z tego regionu, jesteśmy chorzy, informujemy o tym sanepid i udajemy się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Jeśli wracamy i nie jesteśmy chorzy, obserwujemy się w przeciągu 14 dni i nie przychodzimy w sposób profilaktyczny na oddziały zakaźne. Minister zapewnił, że wszystkie osoby, które mają objawy zakażenia, mogą za darmo poddać się testom na obecność koronawirusa. W Polsce na obserwacji w szpitalach jest 20 osób, 14 poddano kwarantannie w domu, a 681 jest w kontakcie z sanepidem. Na lotnisku Chopina w Warszawie trwają kontrole pasażerów wracających z Włoch i Chin. Jeszcze w samolotach jest im mierzona temperatura. Badanie polega na tym, że zaraz po wylądowaniu samolotu na pokład samolotu wchodzi ekipa medyczna lotniska Chopina i badają temperaturę u wszystkich pasażerów i załogi. Następnie zbierane są karty lokalizacyjne do kontaktu w przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba z konkretnym pasażerem i jeżeli żaden pasażer nie ma objawów chorobowych, wszyscy mogą spokojnie opuścić pokład. Mówił rzecznik stołecznego lotniska Piotr Rudzki. Na razie takich kontroli nie ma na lotnisku w Modlinie. Tam jednak zainstalowany jest specjalistyczny sprzęt, który wykrywa osoby z podwyższoną temperaturą. Z umiarkowanym optymizmem na przyszłość polskiej gospodarki patrzy minister rozwoju. Jadwiga Emilewicz mówiła o tym podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji IIC Trends, na której spotykają się eksperci, politycy i przedsiębiorcy. Gospodarce pomóc mają przygotowywane zmiany prawne. Dlatego przygotowujemy na wzór ulgi na badania i rozwój, czyli korzystny sposób rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych przedsiębiorstw, wydatków ponoszonych na automatyzację, robotyzację, na maszyny i urządzenia. Chcielibyśmy zakończyć pracę nad tym pakietem do czerwca, tak aby on stał się nową rzeczywistością prawną od 1 stycznia 2021 roku. Minister zwracała też uwagę, że paradoksalnie szansą dla polskich przedsiębiorców może być panujący w Chinach koronawirus. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu miałam przyjemność gościć kilka amerykańskich firm, które dzisiaj szukają łańcucha dostaw, poszukując dostawców oświetlenia, które stracili chwilowo pewnie na rynku chińskim. Dzisiaj są zainteresowani znalezieniem takich dostawców w Polsce. Eksperci PKO Banku Polskiego przedstawili dzisiaj nowe prognozy o wzroście gospodarczym w tym roku. Uznali, że nasza gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,5%, a nie 3,7%. W temacie pieniędzy ponad 8,5 tysiąca złotych już po przeliczeniu z hrywien zapłaciła za ogrzewanie mieszkanka Kijowa. Ciepłownicy przyznają, że to dużo, ale uważają, że zgodnie z wyliczeniami, jakie stosują, wszystko jest w porządku. Skąd taka kwota za ogrzewanie, to wie nasz korespondent Paweł Buszko. Chociaż Ukraińcy od wielu miesięcy narzekają na rosnące opłaty komunalne, to jednak rachunek z kijowskiego mieszkania przy ulicy Sferstiuka jest pod tym względem rekordem. Do sprawy odniosło się kijowskie przedsiębiorstwo ciepłownicze, które napisało, że 53 tysiące hrywien za miesięczne ogrzewanie 120-metrowego mieszkania nie jest pomyłką. Mieszkanie jako jedyne w 24-piętrowym wieżowcu nie ma licznika ciepła, a w związku z tym na jego konto naliczane są również opłaty za ogrzewanie powierzchni wspólnych. Ciepłownia przyznała, że taki system jest niesprawiedliwy, ale zgodny z prawem. Przedsiębiorstwo obiecało, że w tym konkretnym przypadku spróbuje zmniejszyć rachunek, ale też zwróci się do rządu o zmianę przepisów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Grów Oberek, MAP, czyli Marcin Wądołowski, Adam Czerwiński, Piotr Lomańczyk i Krzesimir Dębski także w tym zespole. Kiedyś spotkaliśmy się na antenie Trójki, to było przeżycie, jeśli Państwo pamiętają być może tę rozmowę z całym zespołem. A w studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej pierwszy gość naszej specjalnej audycji z 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej, Jerzy Batycki, witam Cię. Witam serdecznie. Poza anteną opowiedziałeś anegdotę o Krzesimirze. Powtórz. Nie wiem, czy się nadaje, ale okej, dobra. Dzisiaj Krzesimir był wczoraj, dojechał do nas, był razem z nami na koncertach i no i później na dalszej części wieczoru. No i dzisiaj rano chyba ze 20-30 osób przychodziło do nas do kafe, do naszej siedziby i każdy z nich mówił, o, ale było fajnie, rozmawiałem wczoraj z Krzesimirem Dębskim. No właśnie. Dzisiaj o 19 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej Gala Polskiego Jazzu. To jest to wydarzenie, na którym w tej chwili się skupimy. Powiedz w kilku słowach, o co chodzi z tą Galą Polskiego Jazzu? Postanowiliśmy od dłuższego czasu, kiedy pojawiła się możliwość organizacji gali tej festiwalowej w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Postanowiliśmy dla przeciwwagi i z racji tego, że mamy w Bielsku-Białej Teatr Polski, bo tak się nazywa, postanowiliśmy właśnie w tym miejscu organizować galę polskiego jazzu i podczas właśnie tego wieczoru prezentujemy laureata naszego konkursu w pierwszej części, a w drugiej części występuje zazwyczaj gwiazda, czyli no wybitny polski muzyk jazzowy, dla którego ta druga część jest taką formą benefisu, tak żeśmy przyjęli takie zasady, a więc dzwonimy do gwiazdy, najpierw informujemy, że chcielibyśmy wręczyć mu nagrodę Anioła Jazzu, naszą nagrodę artystyczną Stowarzyszenia Sztuka Teatr, po czym zapraszamy do udziału w koncercie i dajemy wolną rękę. Otóż gwiazda organizuje sobie program i listę wykonawców sama. Mm-hmm. I w tym roku Krzesimir Dębski będzie kierował całą galą. Ja już jestem pełen, taki niecierpliwy jestem. Ty też? Co tam się wydarzy? Bo Krzesimir Dębski to jest postać tak złożona, tak wielowątkowa, wielowymiarowa. No bardzo to będzie ciekawe wydarzenie, myślę. No będzie to na pewno ciekawe wydarzenie. Już sam skład gości, z którymi wystąpi, jest bardzo ciekawy, bo będzie, myślę, i bardzo jazzowo, ale równocześnie nie tylko. Będą bracia Olesiowie, bracia Kostkowie, ale będzie równocześnie orkiestra. Orkiestra do tego, jak przystało na Krzesimira Dębskiego, bo on musi coś takiego wymyślić. Otóż będzie to orkiestra żeńska, która jeszcze na dodatek ponoć śpiewa. Także będą prześliczne skrzypaczki, wiolonczelistki i śpiewające i będzie z tego, co słyszałem wstępnie, bo jeszcze nie znam całego programu, ale z tego, co słyszałem, będzie koncert gitarowy na gitarę i orkiestrę Krzesimira Dębskiego, ale będzie również coś, no zapowiedział to Krzesimir na konferencji prasowej, że będzie grał nie tylko na skrzypcach, ale również na fortepianie. Także no, będzie to z całą pewnością wieczór pełen niespodzianek. Krzesimir Dębski, bohater, nasz anioł jazzowy, bohater gali Polskiego Jazzu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej dziś od 19. Potem po 22.30 przeniesiemy się jak zwykle do naszego festiwalowego klubu, do klubu Metrum. Wyjątkowy koncert tam również na zakończenie wtorku. Tak, to jest taki dzień polski, a w zasadzie to on się zacznie jeszcze wcześniej, bo zacznie się o 17.30 fantastycznym wernisażem, no niezwykłej wystawy, niezwykłego artysty, człowieka, no tutaj legendy na południu Polski, ale nie tylko. Profesor Marian Oslislo, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wielka postać naszego regionu, ale równocześnie myślę polskiej grafiki, który zgodził się w tym roku przygotować całą oprawę graficzną naszego festiwalu i równocześnie prezentuje fantastyczne prace. Ta wystawa nazywa się Grafie. Muzyka również będzie obecna, nie tylko plastyka. Nawet przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy, on wyjeżdżał z Katowic do nas i namówiłem go, żeby zabrał swoje ulubione płyty, czarne płyty, a więc będziemy też słuchali muzyki Oslisly i jego ukochanej, więc będzie to spotkanie z fantastycznym człowiekiem i to będzie ten element też polskości w tym dniu. No i na koniec wieczór niesamowity w klubie spotkamy się z muzyką człowieka, który dla nas tutaj z racji też bliskości Krakowa, ale równocześnie z racji bliskości naszej osobistej, niezwykłego Janusza Muniaka. Jemu poświęcony wieczór. Myślę, że będzie ciepło, życzliwie, pozytywnie, jak na ten przekaz wskazuje sama postać dedykowana, czyli Janusz Muniak. Jerzy Batycki, dyrektor Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jerzy, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo serdecznie i jeszcze raz serdecznie zapraszam Bielsko-Biała. Mimo, że nie ma zadymki, ale z całą pewnością jest jazz. Zapraszam tutaj. O 22.30 w klubie Metrum ten koncert To Muniak with Love. To słuchamy muzyki z tej płyty. Tomasz Grzegorski, Marcin Stusarczyk, Tomasz Białowolski, Maciej Adamczak i Arek Skolik. To zespół, który stworzył tę płytę. Tu Muniak with Love. 22.30. Dziś Bielsko-Biała Metrum Jazz Club w ramach 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. To spotkanie na koniec wtorku. Bardzo bogaty program znajdą Państwo na stronie zadymka.pl. Tych wydarzeń jest mnóstwo. No nie sposób wszystkie Państwu przedstawić teraz w tym naszym spotkaniu godzinnym. Od razu zaproszę na piątek, a właściwie z piątku na sobotę noc, od północy do drugiej. Tam będziemy mieli 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie. Wydanie festiwalowe jak zwykle od północy do drugiej. Także goście. No i trochę już będziemy mieli więcej do podsumowania, bo to już będziemy po 5 dniach zadymki 22 w Bielsku Białej. Wśród gwiazd tegorocznego festiwalu także Till Brynner, który nie tak dawno gościł na płycie Jeffa Goldbluma. A monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was all square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. But the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no use, no, no. What's the use in jiving? What's the use in jiving? Straighten up and straighten up, yeah. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your song is so touching, but it sounds just like lies." Straighten up and fly right. Straighten up and stay right, yeah, yeah, yeah. Straighten up and ooh, fly ooh, right. Yeah. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer right dead in the eye. I said your story's so touching, but it sounds just like bull. Straighten up and fly right, yeah. Straighten up and stay right. Oh oh oh. Straighten up and fly right. Do do do do do. Down, Papa, don't you go. Do do. Bye. Może nam się zdarzy kiedyś taki koncert w Bielsku. Kto wie? Jeff Goldblum, Imelda May, Till Brynner wśród gości znanego aktora, ale także, jak Państwo być może wiedzą, całkiem nieźle sobie radzącego pianisty Jeffa Goldbluma. 27, a właściwie 26,5 minuty po 15, specjalna audycja w programie Trzecim Polskiego Radia, nadawana prosto ze studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. W studiu jest już gość, ale zanim będzie nam mówił o swojej muzyce, to najpierw nam zagra. Thank you. Marta Wajdzik i jej zespół. Wczoraj koncert premierowy w klubie Klimat w ramach 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Państwo słyszą różne dźwięki ze studia, ale to jest radio na żywo za 27 minut 16. Marta Wajdzik jest w naszym studiu, ale nie tylko, bo pojawił się tutaj z nami także pan Jan. Panie Janie, dzień dobry. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ja kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję panu za to, że przybył pan do nas. Ledwo przybyłem, nie da się ukryć. Pogoda paskudna, połapać się. Pogoda jest jazzowa. Ale jesteśmy. To najpierw, jeśli pan pozwoli, do Marty pytanie. Marta, jak po tym pierwszym koncercie? No, jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło i też czułam takie duże wsparcie od publiczności i wszystkich ludzi, z którymi później rozmawiałam. Naprawdę cieszę się, że tak to wyszło wszystko i była bardzo fajna atmosfera. Tak, ja widziałem właściwie pełny klub. Tak. I aplauz, bo ty jesteś stąd, ty jesteś dziewczyną stąd, debiutujesz w wieku 18 lat, tak? Nie mylę się? Tak, tak. Jak powtarzałaś wielokrotnie ze sceny, spełniłaś swoje marzenie, bo nagrałaś płytę z takimi, a nie innymi muzykami. Tak, dokładnie. Czyli? Czyli Paweł Tomaszewski na klawiszach, Robert Kubiszyn na gitarze basowej i Paweł Dobrowolski na perkusji oraz moja młodsza siostra Zuzia zaśpiewała w dwóch utworach. Za chwilę posłuchamy sobie też Orientation. Zaczęliśmy od Memento Mori, który wczoraj zabrzmiał no fantastycznie na tym koncercie. Widziałem, że byłaś bardzo przejęta. Chyba to jest dobre słowo. Tak, to jest dobre słowo, bo wiadomo, że byłam zestresowana, ale dlatego, że po prostu zależało mi, żeby dobrze to wyszło, żeby jakiś taki był dobry odbiór tego. To był w ogóle tak naprawdę wasz pierwszy koncert. Tak. Tak, i pierwszy koncert jednocześnie z tymi muzykami. Tak naprawdę nigdy wcześniej tak na scenie z nimi nie grałam. Tym bardziej na pewno to było wielkie przeżycie. A powiedz, jak potem się czułaś, kiedy zostałaś zaproszona przez Lakisha Benjamin do zagrania solo? Był to dla mnie bardzo, bardzo duży zaszczyt, że mogłam z nimi zagrać i myślę, że bardzo miły gest. I to jeszcze zagrać solo w takim utworze. Tak. Powiedz, co to było? To był utwór, cały jej koncert, jakby to była muzyka Coltrane'a i to również był utwór Coltrane'a, który tam przechodził w różne utwory, więc to tak taka właściwie wiązanka, nawet powiedzieć. Wiązanka różnych utworów. Tak. Ten koncert twój wczorajszy będzie można jeszcze raz usłyszeć? Tak, w piątek jest powtórka. Oczywiście zagramy, myślę, że trochę inaczej. No już na pewno to już będzie drugi energią, koncert, już no będzie właśnie, inny niż ten pierwszy. Więc na pewno będzie inaczej, ale ten sam materiał, ci sami muzycy w Kinoteatrze Rialto w Katowicach 28 lutego o godzinie 19. Tak, To Women, To Success, ten koncert jeszcze raz dla tych z Państwa, którzy nie byli, a może dla tych, którzy byli, zechcą sobie powtórzyć. Chociaż konkurencję masz mocną, bo o tej samej porze o 19 w klubie Klimat Kenny Garrett i jego kwintet. Tak. też również żałuję, że mnie nie będzie niestety. No właśnie, tak się to wszystko poukładało. Marta Wajdzik, bardzo ci dziękuję za wizytę tu u nas w studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej. Panie Janie, to teraz z panem słowo, jeśli mogę. Jeśli wykrztuszę coś. Od 19 lat konkurs na Bielskiej Zadymce Jazzowej. Pan od początku jest zadymką, właściwie od samego zarania, od 22 lat. No rzeczywiście tak się zbiegło, że od samego początku, ale rzeczywiście ostatnio w tych kolejnych latach głównie już się zajmuję jednak tym konkursem. To było takie moje oczko w głowie, zresztą no fantastyczne nastroje, żeby zobaczyć, co się w Polsce dzieje rzeczywiście nowego. A daję wam słowo, kochani, że połowa z was nie ma o tym zielonego pojęcia, co się dzieje. Dzieje się piekielnie dużo, dzieje się tak, że rok rocznie mamy kilkanaście postaci, które wchodzą no właściwie do naszej czołówki prędzej czy później. Ale z drugiej strony ten koncert jest to zmora. Bo to tak się ładnie patrzy, aha, mamy zespół nagrodzony, ale mamy równocześnie 29 odrzuconych. I przyznam się, że z tym to ja mam zawsze potworne problemy. A jakby pan spojrzał tak z perspektywy tych 20 lat niemal konkursu, jak to się zmieniało? Jak ci młodzi grają, a jak grali kiedyś? To się zmienia? Bardzo się zmienia, to znaczy... Kiedyś chyba sytuacja była jaśniejsza. W tej chwili jest tak wiele odłamów jazzu i nie tylko jazzu, że ja czasami dostaję w tych zgłoszeniach, no powiedzmy ostatnio było 26 płyt i tam jest parę pozycji, które no w ogóle nie znajduje styku z jazzem, żadnego. To nie znaczy, że to jest zła muzyka. Czasami tam są świetne rzeczy, ale... No w tej chwili naprawdę, gdyby komuś tak przyszło określić mniej więcej, na czym polega jazz, to byłby to piekielny problem, ale cokolwiek by nie było, no ten jazz musi mieć coś z tradycji. Dlaczegoś ta muzyka została nazwana inaczej, potraktowana inaczej, musiała mieć coś charakterystycznego. Jak to coś się wyrzuci, no to może pora wynaleźć nową nazwę na nowy gatunek. Także w tej chwili rozprzestrzenienie jest ogromne. Tam można znaleźć w tych zgłoszeniach najdziwniejsze rzeczy. Niektóre nadają się prosto na warszawską jesień, a niektóre nadają się na festiwal jazzowy. A jak wczoraj pan słuchał tych trzech finalistów, to jak to się ma do tych nagrań, które oni wysyłają? Bo oni wysyłają kilka nagrań. Komisja w składzie Jantaszem Wróblewski, Andrzej Herman robi wstępną selekcję. No ale potem konkurs to jednak jest oddzielna sprawa. To jest tak, koncert, i prawda? I najczęściej jednak bywało tak, że to się nieomal dokładnie zgadzało. To, co na płytach zgłoszeniowych było bardzo podobne do tego, co słyszeliśmy na konkursie. A wczoraj było inaczej. I nie wiem dlaczego, dopiero będę niuchał, bo tu się muszę jeszcze przyznać, że przecież ja przy tych wszystkich ocenach nie mam pojęcia, z kim mam do czynienia. Mam na płycie numerek 5, 8, 9 i to jest wszystko. Ja cały czas jeszcze w tej chwili, myśląc o tym konkursie, myślę również o paru zespołach, które się nie dostały do finału. Nie wiem, kto to jest, dopiero się dowiem, dopiero porównam, dopiero zobaczymy, jakie były nazwiska na zgłoszeniu, a jakie były na finale. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo serdecznie za wizytę w tej specjalnej audycji w Trójce. I Marta Wajdzik, debiutantka z płytą My Planet. Wczoraj koncert premierowy podczas 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. A słuchają państwo specjalnej audycji w programie Trzecim Polskiego Radia. Jest za 20 minut 16. To teraz zajrzymy, co tam się działo w polskim jazzie w latach 70. Rysopis mam zupełnie standardowy, zielone oczy, włosów trochę brak. Szczególne cechy, ryża brew, pogodny nastrój, zimna krew. 40 latek, czyli już łabędzi śpiew. Łabada pam pam, wyleciał mi z pamięci numer buta. Smokingu nie używam, raczej swetr. Ogromnie lubię jeść, mam paletko numer 6. Kobiety już niestety całkiem cześć. Facet nieciekawy, po nocach łażę, rankiem wolę spać. Pod domem stoi polski Fiat, z muzyką jestem za pan brat. Na saksofonie lubię czasem sobie grać. Ła-ba-da-pa-pam, wypijam dziennie 4 mocne kawy. Serduszko trochę wali, palię 6. W dyskusjach jestem drań i nie lubię innych zdań. Do tego już niestety nie bawią mnie kobiety. Kobiety to już raczej całkiem cześć. Tak jest. Tak, 2 minuty i 20 sekund takich wspomnień z lat 70. Jak Państwo słyszą, audycja na żywo za 17 minut 16 ze studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. Naszymi gośćmi byli jak do tej pory Jerzy Batycki, a potem Marta Wajdzik i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Do niedzieli, chciałem powiedzieć w Bielsku-Białej, ale właściwie w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu dzieje się mnóstwo rzeczy. Zadymka.pl to jest ta strona. Na stronie Trójki także znajdą Państwo na pewno informacje o tegorocznym 22. już festiwalu w Bielsku-Białej. No właśnie, Zabrze. Marta Wajdzik mówiła o tym, że 28, czyli w piątek o 19 zagra w Katowicach w Kinoteatrze Rialto. Wtedy, kiedy tu o 19 w Bielsku-Białej w klubie Klimat będzie trwał koncert kwintetu Kennego Garretta. I podobna sytuacja zdarzy nam się w sobotę. Bo w sobotę na Szyndzielni, gdzie w tym roku raczej nie będzie odczuwalnej temperatury minus 28, bo tu w Bielsku jest kilka stopni na plusie. Zatem na Szyndzielni Mitch and Mitch, a w tym samym czasie na Szyndzielni 1001 metrów nad poziomem morza, a w tym samym czasie w Zabrzu w kopalni Guido 320 metrów pod powierzchnią ziemi zagra jeden z naszych ulubionych ostatnio, już ładnych kilka lat mogę powiedzieć, ulubionych zespołów. Co prawda nie będzie to muzyka z tej płyty najbardziej znanej, ale coś nowego. Electro Acoustic Beat Sessions zagrają hołd dla Sun Ra Orchestra. Jeszcze nie jestem w posiadaniu tych nagrań, może to się zmieni w sobotę, więc sięgamy po tę najbardziej znaną płytę Eapsów, jak do tej pory, tę debiutancką płytę Eapsów. Electroacoustic Beat Sessions i Waltzing Beyond z płyty poświęconej Krzysztofowi Komedzie. Tym razem zagrają dla Sun Ra Eaps Place Sun Ra Cosmic Book 29 lutego 19.30 Zabrze, kopalnia Guido, poziom minus 320. Za 11 minut 16 to specjalna audycja w programie Trzecim Polskiego Radia nadawana z Bielska Białej podczas 22 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Na finał Richard Galliano. Richard Galliano na zakończenie tegorocznej zadymki. To będzie oczywiście spotkanie 1 marca w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ron Carter, rezydent tegorocznej zadymki, i Richard Galliano, dwóch bohaterów finału tegorocznego spotkania w Bielsku Białej. I już za 7,5 minuty godzina 16. Czas się żegnać. Bardzo Państwu dziękujemy za to nasze spotkanie. Zapraszam z piątku na sobotę od północy do drugiej specjalne wydanie festiwalowe audycji Mało Obiektywnie. Też stąd, ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej. No i wtedy będziemy już wiedzieć więcej, jak to nam brzmiała ta 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Tu w studiu Jarosław Krajewski i Mariusz Owczarek. Przy Myśli Wielkiej 357 Michał Jakubik. A to, co Państwo słyszą, to jeszcze raz bohater dzisiejszej gali w Teatrze Polskiego Jazzu Krzesimir Dębski i String Connection. Na do usłyszenia z Bielskiej Zadymki Jazzowej.